أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. لذكري أول حصوى أو بايك بيان المسألة التوحيد أصدق من كان عدوا لجبريل نوالي فرد ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب حية يوصل شبق ويا پوري بيان دي دوي مهيسي أو بديك بيان دي إثبات رسالة دي پیغمبر صلى الله عليه وسلم دي او پدی کی دفداد نہ اعتراضنو دا اللہ پا پیغمبر باندی نہ اعتراضن اشوی دی او داری جوابن دی چی موستا پیغمبری ذکن شمن لے ذکتا باندی یو اعتراض دادے دویم دادے درم دادے دا شان یا نہ اعتراض نبی او داری جواب نبی او سرنگی چی دا اعتراض دا اللہ پا پیغمبر باندی کریو نو دا شان دا اعتراض نا اغا او پتا باندی کئی. اول اعتراض دے پراتلو دا جبریل امین جتال جبریل امین و خراری آغاز منگا مشران دشمن دے کتال میکائیل یا اسرازیل یا بلکم فرشتی و خراری منبت پیغمبر من لے وے او دل اعتراض اغوسم کئی تا استاد کے جری فلان کے سڑے نمون بستا خبر ہی تگو دیکھے وے استا استاد اگر نہ دے لبز مستا خبر اوری تو نہیں تیار. دویم اعتراض پر براءت سلیمان علیہ السلام تد حضر سلیمان علیہ السلام براءت او پاکدامنی ذکر کے او حال دا دے جاوا خو جادو گرو نمون ستا پیغمبری نشو منلے او دا اعتراض دا حسن کئی صدفلان کی بندہ دا اغو خوال بیانے او حال دا دے جاوا خود مجسمہ اوناو یا غدا سی او دا سی او لکنن وسیل منتبین اعتراض دے آغدار چی محمد بن عبدالوحاب نجی رحمہ اللہ دا یودا سی کسو جن مسلمانانو مال اوین حلال گرلا او پلان کی لکلی دی چی آغدار سی پریت انسانو او چاد آغا بارا جدا لکلی دی او چاد آلی کلی او توینا دا یو متبید سنت انسان و حنبلی مسلک والا ہو نتد دی خلق خوایا ایمان نتی میرہ محلہ او دا آغا شاگرد دا دا مجسمہ اونو او تد آغای خوال بیانے درشان ادرے میں اعتراض جواب. اول اعتراض جواب دارے جبریل امین اگر اللہ پہ حکم ماندی دا کتاب راڑی ستا پہ ربا نراڑی ہدایت دے دیرے دے او براہت سلیمان علیہ السلام اللہ وی وما کفر سلیمان ولیکن الشیاطین کفر درے میں اعتراض دے پیتیان دا ملکین واندے رد کے او حال دی باندی فرشتی راغلی دی او جواب فرشتی یا راغلی دی دی او یا کراغلی دی نو دپار دا آزمائش امتحان داشان اوزم تالوئی تدا دمون نمانی او داش نمانی حال دا دی باندی کار کیجی درشانی سلورم اعتراض تو مونگ صحیح الفاظ نمنی کے ندرم اعتراض ما خض اللہ وی وما جواب وما یعلمان من احد حتی یقولا انما نحن فتنة او سلورم اعتراض تو مونگ صحیح الفاظ نمنی کے او جواب یا ایوہ الذین آمنوا لا تقولوا راعنا اے مومنان الفاظ مشتبی موائے مطلب دا داسی لفظ چاہیے کہ اشتباہی چیزی سمانا او سمطلب دے ندا موائے لکہ اس وقت تمہنگا منا کے دبی برکت فلان او دا حرمت فلان او سرر دی چیزا راغلی دی او پنجم اعتراض پا مسئلی دا نسخ باندی او داغی جواب نأت بخیر منها او مثلها او بل جواب علم تعلم ان راها لا کل شین قدیر بل جواب علم تعلم ان اللہ له ملک السماوات والارض مطلب دا نسخ دا خدای رحمت و مہربانی دا او بیا دا دین رست شپاگم اعتراض پا اتخاب الولد باندی یو سل شپارسم کی دا نائبان دا اللہ رد کے و آز دا دا چی اللہ نائبان نیولی او داری پنز جوابا یو سبحانا بل بل لہو ما فی السماوات والارض درہم کلن لہو قانتون سلورم بدیع السماوات والارض انہم ویذا قضا امرن فإنما یقول لہو کن فیکون او بیا وم اعتراض یو سلت لسم اید کی اللہ دی مونگ لپخپل باندی وی یاد دم مونگ چکم موجزہ غالو اغدی راشی جواب کذالک قال الذین من قبلهم مثل قولهم دغشانی آغا خلق ویلی و چوروان دی دینا فشانت دوینا دی او بیا دی وم اعتراض او داتن اعتراض ترمیند دری خبوی کئی او بیا جواب اعتراض دے تم او داری جواب دے قل هو اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم من کان عدوان آغا سوکی دشمن لی جبریل آدھ جبریل علیہ السلام د انصاف نشتا دے دا دیر بے انصاف دے چی دے دے جبریل امین سر دشمنی کئی بیاد دے خبر دے پارا پنز اللہ تون ذکر کئی چی دے دے جبریل امین دشمن دے ندا بے انصاف دے یو جواب یو علت دا دے چی فائنہو نزلہو علا قلب کبیذن اللہ مصدقا لما بین یدیہ درہم ہدن سلورم و بشرا للمؤمنین تنظم من کان عدو للہ نصر فإن اللہ عدو للکافرین. دا پنزا اللہ سنہ ذکر کئی دیر پارا جدا دیر بے انصاف دے ویا رسول جی دشمن جبریل علیہ السلام پس نشتے سے انصاف بزکے فإنہو پس اتنندہ جبریل علیہ السلام نزلہ راہو جا قرآن پاک علا قلب کا فضلستا بانی بیلن اللہ فحکم دا اللہ سرا یو دا یو علت سوا جو مصدقا لما بین یدیہ تصدیق کا ان کے دا کتاب لما دا غص بین یدیہ کی دروان دیرنا یعنی دا سی کتاب راوی چی اگر تصدیق کا ان کے دا تورات انجیل ترم وہودن او ہدایت دے مانا دا قرآن دا قرآن کریم دے ہدایت کتاب سلورم و بشرا للمؤمنین او زیر دے دا پارد مومنانو دا سلورم جواب و بشرا للمؤمنین او زیر دا پارد مومنانو من کان عدو اللہ دشمن و ملائکۃ فرشتو دی اللہ و رسولہ پیغمبران دی اللہ و جبریل جبریل امین و میکائیل میکائیل علیہ السلام فإن اللہ یقیناً اللہ عدو للکافرین دشمن دا کافر ہوئے مطلب دا سو کی جبریل امین سر دشمنی کئی دا کافر دے دا تین دا علت میں دے ذکر کر دے دا پار جے دی سڑی کے انصاف نشتا دے یو ذکچ دے دا قرآن کریم دا اللہ پا حکم راری بلدا چالا قلب کا سا بلوانی راری دا اللہ پا حکم سر راری حوالا قلب کے دل پار لے لے جبر دے غلط شے نہ دے دے غلط شے نہ دے شیعہ وی جا اللہ پیغمبر دتا وحی راگ لیلاو دے پیغمبر شے دے ہو غلطی کی شے دے مطلب دا وحی حضرت علی رضی اللہ عنہ لرات لا حکو انش جبریل امین دوئے وحی حضرت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ترارا اللہ وینا علا قلب کا درا کتاب روڑے دے پس رستا باندی او بلدہ چی بی اذن اللہ دا پا حکم دا اللہ سر راگ لے دے سورہ شعراء لگنی بور شپگشتن سورت دے آیت گورا یوصل شپگنل مخی نوگورا یوصل دوند نوگورا وَإِنَّهُ لَتَنْزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نَزَلَ بِهِ رُوحُ الْأَمِينُ عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ او یقیناً دا قرآن کریم خام خارا لیگل شہدد رب العالمین دا طرف دا نزل به روح الامین را ویدل جبریل امین علا قلبکا پر رستا باندی لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ دیر پار کشی تو من المنذرین دیر ورکون کنا مطلب دا جبریل امین اگر پخبل میں راغلے او دا اللہ پا حکم سر راغلے رہی روگ رسول مریم جبریل امین تا دا اللہ پیغمبر وی ذر ذر راغا جبریل امین جواب کیوئی وما نتنزل اللہ بی امر ربک سلوش پیتو سورہ مریم وما نتنزل او خکتا قدم نشو کی خودے مگا اللہ بے امر رب دیکھ مگر پا حکم در ابستا باندیا مطلب دا بی اذن اللہ راغلے دے پس پلا باندین راغلے اللہ ورطوی جو ورشرا وحی یوسا من کان عدو اللہ آرسو جو دشمن دا اللہ و ملائکتی ہی او دو فرشتو دی اللہ و رسولی ہی او دو پیغمبرانو دی اللہ و جبریل و میکالا او دو جبری علیہ السلام او دو میکائی علیہ السلام دا ذکر دو جبریل و میکال پس دو و ملائکتی ہی نا دا تخصیص دے بعد التامین فَإِنَّ اللَّهَ بَسِيَقِنًا اللَّهَ دُولِ لِلْكَافِرِينَ دُشْمَنْ دَكَافِرُ دَيَا مطلب سوچ فرش دوسر دشمنی کئنو دا کافر دے سوچ پاوئی باندے اعتراض کئنو دا کافر دے وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ دِوَجْنَا لَكُمْ خَلَقْ چاوئینو فرش تو بارد وئی چاوئین گناہ شریدہ مدا کفر دے دکا اللہ و لا یعصون اللہ ما امرهم و یفعلون ما یؤمرون ولقد انزلنا فتاتی سر علی دلیم لیلے کتاتا آیات بینات آیات واضح دلائل واضح وما یکفر بها کفر نکی پدیوان دی اللہ الفاسقون مگرنا فرمان دا اللہ او کلما عاہدو اے ہر واری چوادوں کی دے عہدن یو وعدہ نبذہو نما تیدا وعد فریق منہم یو طولے دینا بل اکثرہم بل جی اکثر دے لا یؤمنون ایمان راڑیا اللہ وی خوچی کلم دے وعدو کن وعدہ ما تیو طولے دینا سورہ انفال گورا تم سورت دے آیت گورا پنز پندوس ان شر الدواب عند اللہ الذین کفروا فہم لا یؤمنون الذین عاہدت منہم ثم ینقضون عہدہم فی کل مرۃ وہم لا یتقون یقیناً بدتر زندہ سر پنجا اللہ باندیا کسان دی جی کبر کڑے رہے بس دئی ایمان رائی اللہ دینا کسان آہتا منہم چلوز کڑے تا دئی سر بیا ماتی دئی آہدہ ہم وادا پلا فی کل مر رتن پار یوزل کی وہم لا یرقون او دئی گان بچ گئی ماتون دوا دینا دشن سورہ مائدہ گورا سورہ مائدہ آیت گورا دیار لسن وَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً پس پس غوض ما طولو دی وادی اخفلر لعننا هم پلانت کلمنگا دی وجعلنا قلوبهم اوگر ظلمنگا دی قاسی افتق ان اللہ وی نبضه ما طیب وادی لفریق منهم یو طولی دینا بل اکثرهم لا یؤمنون بلکہ اکثر دی ایمان مرادی ولما جاہم او ہر کل چرا رویتا رسول پیغمبر من عند اللہ طرف اللہ نا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مصدق لما معہم چی تصدیق کون جو دا جتا معہم چو دائی سران نبض فریق امرضل یویڈلی من اللہ دین دا کسام نوتو کتابا چور کرش ورد کتاب کتاب اللہ مفعول دا نبضا نبذ کتاب اللہ وہ برگو یا ویڈلی کتاب دا اللہ وراء ظہورہم رسول شاگان اخبرونا کانہم لا یعلمون گویا کی دین پوئی کیا اللہ وی کتاب دا اللہ شالہ برگو سنگ شال اردو ای خوشال اردو لے مفسرین ویا ادرجوه فی حریر و دیواج ای پر سمو جو پر خیستو کپلو کی بے بنتو اور آئی احترام کو ولیکن ترکو العمل بیه لیکن پر خوتی دی عمل پر دیوانی فذالک النبضو فزدک بردولو مطلب آئی پر حکم باندی پاری باندی سبات نساتلو فزدک لگردولو ویا ذوق رسول ہے سورت کو رسول ہے حضرت شعیب علیہ السلام ویا آیت برا بیان حضرت شعیب علیہ السلام دعا نبی یو لسم سورت دو لسم سپارہ قال یا قومی ارہتی اعوذ علیکم من اللہ واتخذتموه وراءكم ظهريا اول شعیب علیہ السلام اے قوم ما ایڈل ما ڈیر اگران لگی بتا سبحان اللہ نا واتخذتموه او نیتا سدی اللہ لرا وراءكم ظهريا رسو شاگان فلنا مانا دا اللہ دو خبری داگی مس خیال نساتلو لکه بندوی ما خبر دی شاله و گردولا نو خبر خودی جسم شه نده چی شاله و گردولی جمال لو دا تاز ما دی خبری سخیال و نساتلو این ربی یقین ان رب زما دی ما پاغسوانی تعملون جی تاوسا ملکوی محیط بیرکو انکه دی سور ان آل عمران و گورا چی اللہ وی ما دی ملیان و نواد آغستی ولتبیننه للناسی ولا تكتمونه الله ويمال مليان نواد آغست وجه خام خواب بيان وي بتاسو دا خلق لا آيات قرى آيات دا يوصل واتيا وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون او بكم وقت جواب استا اللہ مضبوط وعدد اهل كتابنا لتبيننه للناس چه خامخا بيان ويبتاسو دا للناس خلق تولا تقدمونه انبا پتو ويتاسو دا فنبذوه وراء ظهورهم پس اوگر دو دی کتاب لرس دو شاگان اخبرنا یا پس اوگر دو دی دا وادار رس دو شاگان اخبرنا ورکا بگی بانی دنیا چی لگا من لو دا دا اللہ دو خبری داگی سے قدر احترام ہونا سا دلو ندلتم وی نبغ فریقن اوگر دولو یوی ڈالی دا کسام نچور کرش ورد کتاب کتاب اللہ کتاب دا اللہ رس دو شاگان اخبرنا كأنهم غيا كده لا يعلمون نفوئيا واتبعوا ما تتلو شاكين على ملك سليمان بيان دوهم اعتراض براد دهر سليمان علیہ السلام ذکر كهو تاغب دل زمردان دیاو کشماره و حال داده و جادو گروه لکه اندل اعتراض سم كي تو محمد بن عبد الوهاب نے جی رحمہ اللہ اغیا دے چہ دا متبید سنت او دا یو حنبلی مسلک او تاوی رسیدی لکلی او حال دا دے چہ اغا خو دا دغنو مجسمو نو یادا چہ اغا مسلمانا نمالو ناو دغشانی دا غیبین دا حلال گرن لائے الحمدلہ دا اس تکن کتاب چل شوے تحقیق الحق آئے چہ دا خبر پورا واضح شوی دا او مولانا محمد منظور نومانی صاحب او کتاب لکھلے محمد بن عبد الوهاب نجی رحمہ اللہ علماء دیوبند کی نظروں میں باید دا خبر پورا واضح رہا دا آسی بس دا یوی خبری دا شہرت دا وجنا چی آسی والا شہرت ورکرے رہے او حقیقت حالی ندے معلوم کرے نو پاغبان دی دغل گولے رہے پاغبان دی عیب لگولے چی دا مسلمانانو مین حلال گرنل دا آغی مال حلال گرنل دا دا سی غلط سڑے دا سی او چکل دا علماء تلی ری لکا سہارنپور رحمہ اللہ کل چاغت لے او قریب پاتے شوے رہے نو بیا اغیر اخفل صادقہ بیانون نو رجوع کرے دا او دی پورا وضاحت دا کتاب کیے رہے وَتَّبَعُوا دا عطب دے پا نبضا باننے مانا نبضا فریق من الذین اوتو الکتابا کتاب اللہ نمانا نبغ کتاب اللہ واتبعو او گرگو دی کتاب دا اللہ رسول شاگانو قلن واتبعو او روان شما دا سبسی تطلو الشیاطینو چلستل بشیطانان والا ملک سلیمان پغمانا دا باشاید حر سلیمان علیہ السلام کیا دا حر سلیمان علیہ السلام پا دور کی دا جادو دیر دا غو دیر چرچا واو گورو و نحر سلیمان علیہ السلام لگیر دجاوی چی سمر کتا گنون آگے ٹول راجا مطلل او آگے دخپل تخ دلان دی خخکر مطلب داو چی دی سر وچالا سملگی او دا شیخ ختمشی کل جحر سلیمان علیہ السلام افاد شی نو پیریان اولگیدل شیطانان اولگیدل او شیطان ابلیس قام خطیبان باسی دا قوم لے خطاب کو اے خلقو انما کان سلیمان ساحران خیر سلیمان علیہ السلام کو جادو گرو آغا پا جادو باندی پتاسو بادشاہی پولا اوکنو منی نراشی دا سلیمان علیہ السلام دا تخ دا رے اوکنی کتابون زنی خلق حضرت سلیمان علیہ السلام گئے پیغمبر دے آخو پیغمبر نو جادو برو دادو شیطان دا خلق گمراہ کلو دا پارا یو طریقہ وا او دی طریقی سراغ اولا جید او خلق گمراک حضر شیر رحمه اللہی دی امام احمد ابن کیمیا امام احمد ابن حنبل رحمه اللہ آغا چکل بیمار شا او صح بیمار شا نزنادی قرال دعوت تپوس لا او چکل پاسیدل نو یو خفیہ طریقی سرے یو خط داغد بالخ دلان لکی خودید او کل چاگا افاد شو دفن شو او شاگردان رال لو دفل استاز اس طرح گندولا نو چی بالخ وار ان خط رواتید خط دیداو چی ما کما خبر باندی وال خوڑل او ما کم خبر شروع کری وا قرآن کریم دا قدیم دے او صفت دا اللہ دے دا دا اللہ کلام دے او دا حادث مدے نظر دی خپل اعتدین رجوع کن دا خبر از ما سینو زر دینا واپس کیکم رجوع کن شاگردان چی خط پوکا تیرنا رئیوی نا دا زمینگا دا استاد اتی جانو زمینگا استاد اگر جی پکم عقیدی باندی وال خوڑلی دی چی داسی وال بل چار رز بولا لس کوری لگی دی او آر کوری داسی دی چی مورسین وی بجرد سندہ آگی لگ اگر کوری سندہ لگی دی نو سندہ مورتنی تین دی تو امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ اگر کوری زغملی او خپلا خبر باندی کلک اولاو دا زمونگ استاد عقیدہ نہ زمونگ استاد رجوع نہ کری دا زنادقہ راغلیو تپوس لا او دا اغی دا خط ایخے ریا واتبعوا او روان شدئی مارا رسو پسی تطلو شیاطینو چلستل بشیطانانو علا ملک سلیمان فزمانہ دے بادشاہی دہر سلیمان علیہ السلام کی وما کفر سلیمان و کفر نو کہر سلیمان علیہ السلام ولیکن شیاطین کفروا لیکن شیطانانو کفر کڑوا یعلمون الناس سحر چ خیل بے خلق تجادو مطلب دا جادو خیل دا کفر دے اس دا کول کفر دے غلام حسین مولانا سیوی کل جی اور گشتو بابا وفات شو نو پینڈائی شو قرآن سیب جنازہ اکڑا او دے زیور تاوی تراش لگرام باو کی انور ملیان لگیا دی قبر واندی بیانو نا کئی تلگ آرام چوکی نو بیا با بیانو چی نو حیرشی رحمه اللہ و ایرادے آغا رکو او دی کس وقت پس چینو ورپسی زیر آگے چی تراش بیانو کا ویدے چی روان شو قبر دا سی نزدیو نو باچا گل آغا لگیاو سو بیانی کو البدایه و النهایه بانده اواله ورکولا و اواله غلطا و نو بس جسنگه شول قرآن سه بودی گو نو بس بری خپل تقریر ختم کو روانش نو اللہ غاید دیر آده خو دیو نیشی نو حضرشی رحمه اللہ جسر انجی قبر تورا سید او شوروی کولا نو دا آیتوی وطبعو ما تطلو الشیاطین علا ملک سلیمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا ويتغير تشورو كنوي وما كفر البداية والنهاية ولكن الباشا جل كفر البداية والنهاية كفر نده کرے باشا قل كفر بجي دروغ بجو سلسي البداية والنهاية جالي كريري يعلمون الناس سحرات خلق بے خیل بے خلق تجادوا دویم اعتراض پا براعت ہر سلیمان علیہ السلام ماندیو داری جواب وما کفر سلیمان او جادو نو کرے ہر سلیمان علیہ السلام کفر مانا سحرہ مطلب دا سحر چین دا کفر دے ذکے ہوئی وما کفر سلیمان وما انزل علی الملکین بے بابل ہاروت و ماروت دا وما انزل آتاو دے پوت بغوبانی نمانان نبضا فریق من اللذین اوتو الكتاب کتاب اللہ وراء ظہورهم واتبعوا ما تتلو الشیاطین وما انزل على الملكين من لو دا او غردو دی خلقو کتاب دا اللہ روان شو دا ما تتلو الشیاطین او دا ما انزل على الملكين پسی وما او دا آغسو پسی روان شو انزل على الملكين آیت گران دے پکی سلور ترجمی دیا ما موصولا یا منافیا ملکین قراءت دے او ملکین قراءت دے ندو قراءت دی او ما موصولا دے یا منافیا دے نجوڑے سلور ترجمے پکی کئی وما انزلا نما موصولا او دا غس بس روان شو انزلا علی الملکین چرا لے گل شیو پدو فرشتو واندی بے بابلا پا بابل خار کی ہاروت و ماروت چی ہاروت و ماروت و دیدے خبر کئی اغدا چی اللہ دو ازمائش امتحان دپارا دا غر اولی گل فرشتی اغیر اولی گلی اغدا چی جادو دا سی ضرور کیو چی خلقو دا جادو دا موجودی فرق نشکولے نو اللہ دا فرشتی راولی گلی چی خلقو لحقیقت دا جادو خی چی گور جادو دا شیر دی او موجود دا شیر دی چیدائی فرق کو پی جنی پا میند جادو ہو دا موجزے کے چی موجزے وان ایمان راڑی ہو جادو نظان بچ کے ناغ فرشتے اگا مامور پا دی باندی چیدائی لجادو خری چیدائی فرق کو پی جنی پا میند جادو ہو دا موجزے کے نو خلق دا آگی نا الٹا فائدہ واغستے دا او جادو دا کولی کے شروع کر میرا سی مثال لے لکہ استاد اغل اجیاد ہے وہ طالب لا دغا کئی مسئلہ ذکر کئی چھے سرقی باندی غلا غلا باندی لاس کٹ کی دیا نو دا سرقی تعریف والا کئی چھے سرقا سشیرے اخذ دا مال محترما محترزا دا غیر دا پتریتی خفیہ سر یو مال دے دی پسی اغل جرندا والے الماری کی بن کرے محفوظ کرے آغت یو خویہ طریقے سر ورش اوغت نوالی دے پوئی نشی ندی لغلا ہوئی لکدا سی غلے غلے ورش اوال تکی شا کرم نہ گٹو کی آغ مال واچے جیب کے بجو روان سی ندے ہوئی خویہ یو وقت اغلا چھل دی رالو کو لکہ غلا بدا سی غلے بنی چے نو دیدی خدا مطلب نو چی استاد لگیا دا شاگر دا دغلا دا کولو چل خی نا تاریخ دغلای والا کو نو دا داغین اولتا فائدہ واغستی دا دویم قراءت اغدا دے چی ما ناسیہ دے نو وما انزلا دا بیازان لکلام شر وما انزل النور على الذل جادو على الملكين بدو فرشتو واني فبابل خار کی جہارو تو مارو تو داور پسی راضی وما يعلمان من احدين ان بخلو دی دوارو دا جادو چاہتا اون ان سب خیل مطلب دا کلا سل چه راضی مطلب دا یو شی منتظر کی گی دو وجہ دینا چه اغشے اغیل وجود نشتا دے وجود نشتا دے نو ذکا وون نچال بے خیلے بے وما یعلمان من احدین نو دویم ما نافیش او دواب دغکی ترجمو کی علی الملکین ملکین قراعت ش اس دا چھ ملکین قراعت دے او ما موصول دے کار کئی بس دیا خیر پکے بند کر وما انزل على الملكين نجما موصولشی نمانا دا اوروان شی دای دا آغس بسی انزل على الملكين چی پیدا کرے شویو دو سردارانو سرا پا بابل خار کو چهارو تو مارو تو او ان ویلا پمان دغ سرا خلق سرا دا قرآن کریم کے راغلے رے ذوکر دو سورتنا سورہ زمر سورہ حدید سورہ زمر کے اللہ ویا آیت برش پگم دروشتم سپارہ دا آیت گورا آیت دش بغم خلقکم من نفس واحدت ثم جعل منها زوجها وانزل لکم من الانعام ثمانیت ازواج پیدا کری اللہ تاسو دن سونا بیاب گردولی دا اللہ دا جنس دین اپنا زوجها خضر دین نفس وانزل لکم او پیدا کری اللہ تاسو لہ من الانعام الرنگرون اثمانیتا ازواجت قسما وانزل فمن هذا خلق او پیدا کردی اللہ تاسو بار رنگرون اثمانیتا قسمنا سورہ حدید گورا سورت دے وپن روش آیت گورا آیت دش پگشتم پندشتم لقد ارسلنا رسلنا بالبینات وانزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وانزلنا الحديد فيه باس شديد ومنافع للناس وانزلنا الحديد او پیدا کرے منگا اس پنا فیہ باس شدید جپدی کرے سامان جنگ سخ و منافع للناس او فائدی پار خلق و نشتن ویلے کی بیزی کمزور رکھا نو انزلنا پمنا د خلقنا باندیا وما انزل على الملكين داهما موصولا اسما نافيا وما انزل او نو بيدا كرش جادو على الملكين دو سرداران سرا فبابل خار کی جهاروت و ماروت او یو دی دیو اوبدا خبر ذکر کئی اگدا چه فرشتو اللہ تویا چه اللہ تسرنگی انسان پیدا کے وَنَحْنُ نُصَبِّحُ بِحْمِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ مِنگستا تسبیح وائستا حمد وائیو ستا پاچی بیانو نالوینا انسان اغجر پیدا کوم داغبر سرب النفس شاوتی و سرداغ عبارت ما دا خلاف نبارتان بچ گئی ندیوی اللہ دا خمونگم کل دا خمونگم کلش ناللہ زخدا یو دوا مال پار چیدنو یو دوا اغز ورکی چیدا غیل نفس شاوت ورکم نورکش ورط نفس و شاوت ناغی چرال یوزای که دم گڑی دا زهرانو میره دای چه اغا اولی دا نبر جوره بیا دای بی صبر او کرده دن او دا این مطالبه او که ناغی ورطوی چه دا کلمه دا شرک بوایه این دایی یرد آخو نکن نبیا ولی رال نوی قتلو که این یرد آخو نکن نبیا فدرم دل تکال را مخاموش و نوی اغای وسان شرط دا تجیدون اغدا کی شراب اس کے مجھے شراب اس کل نہ پوری دل نو قتل نو کا اور سی اوکل او جی کلے دا اری سرا مختور کو ناولا بر سور او گر دی دو وہ مسمان کی او جوڑے دا دوارا دای د جب ناوی زان دکڑے شور تو ویل سل جی سزا د دنیا اخلی او که سزا د اخرت نو دیوی ایر سزا دنیا خواهد و کده ختم خوبشی کنه نو بابل خار که او کویزه او دی آئی که ده جب و ناویزان دی او تاسو خواهد بخواه ویتر ناوخته که وی ترسو جی تاسو ویتر نیم کری نو ترغی پوری دی کلاو مطلب دان مر پیواتی ده نو کلاو دیم چی ویتر رو کرشن نو بس بیا ده جب و ناویزان ده کرشن نو دا خبر ذکر کئی و تفسیر ابن کثیر وای او یاد شانی تفسیر السراج المنیر چیز دی حکایت کرشه ده دو اسرائیلیاتونا یعنی ده دو کعب احبار او ده سی ده خلقونا دی نقل شده ده او ده خبری ثابتی نیدی او سره دی چه فرشتی اغا مخلوق ده چه ده اللہ کتاب گواده دی چه دی دا اللہ نا فرمانی کئی سورے انبیاء دورا سورت دے یوشتم آیت گورا چی سورن دے آیت گورا شپوشتم پوشتم وقالوا اتخذ الرحمن ولدا ولدا سبحانه بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون اوائی دین یولد مہربان بادشاہ ولدن نائب سبحانہ پاکی دی اللہ لدن نائب نیونا بل عباد مکرمون بلکی دی دی بندی گاند اللہ عزت من کلی شویہ لا یسبقونہو بالقولی روان دی وارن کئی جید دی اللہ نپا خبر روان دی وهم دی بی امری یعملون وحکم دی اللہ وان دی عمل کئی سورہ تحریم گورا پخش پہ تم سورت دے اتشتن کی پارے اخیری سورت دے آیا تو پورا پگم یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارۃ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرہم وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ اے مومنانو بچ گئی زانون اخبل اوحل اخبل نارندورن وکودو هنناسو چی خشاک داغی بی خلق والحجارت ووکان پدی اور باندی دی فرشتی غلاغون سخت طبیعت والا شدادون سخت قوت والا لا یعصون اللہ چی خلاف نکی اللہ خلاف نہ کئی گئی دا اللہ دا آغس امرہم جے حکم کڑی اللہ دیتا او کئی گئی ما یؤمرون آغا جے حکم کولشی دیتا وما یعلمان من احد او نخیل دی دوارو دا جاد من احد اچاتا حتی تردی بوری اقولا چویل بدی دوارو یا حتا پمانا دبل سر حتا یقولا بلکہ ویل بھلی دوارو انما نحن فتنتن یقیناً منگ پار داز ما ایشو فلا تکفر فستاسو کفر مکوئی پس دا کولو جادو باندے مطلب دا منگ امتحان از ما ایش دا پار راغلیو نو تاسو کفر مکوئی پس دا کولو جادو باندے دا انما نحن فتنۃ دا مطلب ہم دے چھ مونگا معمور یو پا خیلو دا جادو باندے مطلب را چھ تاسو فرق بھی جنی پا مند جادو دا موجے دیکھے تاسو کفر مکوئی پس دا کولو دا جادو باندے مطلب دا فرق بھی جنی جادو مزدہ کوئی اس ہم دا شنی را سگرٹ جوڑے نہیں باندی جی کری دا ہم دا جی ممنوع دی دی استعمال ممنوع دی نو جوڑے ہونے نو ایدا وزارت صحت ویری دی جدا سے شیرے ممنوع دی نو چوتا گرنے انما نحن فتنتن دے یو طرف لے جوڑے او بل طرف لے دگلی کی فیعلمون بردکو بدی خلق منہما دو زد دی دوارو نمارا شیلو فرقون بیہی سجدائی بیرا وستی دا پائی سر بین المرء و زوجه فنند سڑیو دا موافق طبیعت خزیداغ کیا مخدمو دا زوج داری بیان کرو اس کن انت و زوجو کل جنہ او دا غشانی و لهم فیها ازواج متوہرہ فیتعلمون پس دا قبلی خلق منہما دا زد دی دوارو فرشتونا ما غصی فرقون بیہی چیز دائی بیرا وستی دا پائی سر پنیند سڑی او دا موافق طبیعت خزید آوکی دا ناپو زمانا دا ناغیوئی جادو خو غیر اللہ دی مطلب دا دے سرنگی ضرر ورکی دے سرنگی ضرر ورکی جادو جن آغا داری سا حقیقت وی نشتا دے او نداس ضرر ورکی سن اللہ نوی یفرقون بیہی بین المرء و زوجی او دا دے خود جادو رہے امرون کئی دا خود غیر اللہ دے تو خود یا شرکی واقعی نا دا اسباب دی او اسباب کی اللہ او اثر کی خیر وما هم اونو گئی بزارین بیہی ضرر ور کو ان کی بدی جادو سر من احد اچاتا الا باذن اللہ مگر پیرا دے دا اللہ سرا مطلب دا چی دا اللہ ارادہ بونو دی جادو سر بدی بدی باندی ضرر ور کو ویتعلمون او دا کو بدی خلق ما غش یضرهم چی ضرر ور کو دی تولا ینفعهم او فائدین نور کو لگیتا قاضی شمس الدین رحمہ اللہ انوار التبیان کی وی دا ایمان دا سلب کے دو نبلی ضرر بلا سیا چی ایمان سلب کے دو ایو ضرر اشد من سلب ایمان او کیو ضرر بیچا با دیر سختی دا سلب کے دو دی ایمان نچی مزدہ دا جادو دا کول سر بردین ایمان لارو وَيَتَعَلَّمُونَ وَذَكَوْبَ ذَي مَا غَشَيَ ذُرُّهُمْ آغَ جَاوِي چِذَرَرْ بَي وَرْكُو ذَيْتَ وَلَا يَنْفَعُهُمَ وَفَيْغَ ذَيْنَ وَرْكُو لَذَيْتَ وَلَقَدْ عَلِمُهُ او پتا تی سر پوو دی اجمالا لمن اشتراهو خام خارسو چو ورک دا جادو مالهو نبای دا پارا دا فیل آخرت پا آخرت من خلاق سیشد جنت ولبئس ما او خامخا بدیا غس شرو به چی خرس کدی پائے بانیان پوزہم دانو نخبل لو کانو یعلمون کاش چی دی پوئی دی تفصیلنا آیت کے اعتراض دے غزا مخی اللہ وی ولقد علیمو اپتا تیسر پوہو دی بیاور پسی وی لو کانو یعلمون کاش چی دی پوئی دے ملایت مخی نہیں سکی وی دی پوئی دل رسل وی کاش چی دی پوئی دے نو اللہ را مخی وی دی پوئی دل رسل وی نو پوئی دل نو مطلب سے نو آغا ترجمہ جمع اشکال ختم کر وَلَقَدْ عَلِمُوا پَتَاتِ سَرَبْ پوئی دل دی اجمالاً لو کانو یعلمون کاش دی پوئی دے تفصیلن کہ تفصیلن پوئی دے نو جادو بے نوے پورا کرے ولو انہم اوکچری حقینن دے آمن ایمان رو رہے واتقوزانی بج کرے دے جادونا لمثوبتم من عند اللہ خامخواب اللہ بے مندرے دا اللہ سرا خیر ورا لَمَثُوبَةٌ مُخَامَخَا بَدْلَ بَي مُنْدِلَوَي مِنْ عِنْدِ اللَّهِ رَتَبَ اللَّهَنَا خَيْرُ وَرَا لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ کاش چی دی پوئی دے مدلہ دا چی ایمانی روڑے وے زانی بچ کرے وے دا جادونا و جادی حرام کرنے لے وے ندری اعتراض داری جوابو شو فیتیان دا جبریل امین باندے و دا حضیر پارب تین دا جواب آو علتا درشانی پا براد سلیمان علیہ السلام ماندی او داغی جواب ما کفر سلیمان ولیکن نشیطین کفرو ندرم اعتراض پر حتلود فرشتو باندی چاگی کوری منتری تد دی رد گی او حال داد پا دیبانی فرشتی راغلی انو جواب ندی راغلی یا کراغلی اند پار داغ میشو دی امتحان راغلی سلور میں اعتراض تم دا صحیح الفاظ نہ منی کے جواب راعنا موائی لفظ مشتبی موائی صحیح الفاظ نہ منی منکم اے مومنان اللہ تقولو موائی راعنا الفاظ مشتبی راعنا دا دی یوسو مانی دی یاد روحونت نده مانا قمقل توب نراعنا قمق لغمونگا او یادا جی دراعنا مانا را دراعنا راعی و شکنکی تا مانا راعنا شکنکی ازمونگا یا ولا تقولو راعنا و موائی راعنا مانا مددگار از منگا الہ از منگا دوشانی ولا تقولو رائنا اصل کی دا لفظ دا سے مومنان جب کل دا اللہ دا پیغمبر مجلس ترازل کلب سکار پیسنو لیٹ برالل نیچی لیٹ برالنا غیب ویرا عینا مطلب دازم انگس لحاظو کوکا یعنی چی مولا نیو راغلی متخفل بیان مشورو کو ناغی دا لفظ دی کیا لگ گندی خفل جب بیتاو کا نو آغیوی راعینا راعینا مطلب دا قمت لزمونگا یا مانا شکون کیا زمونگا نو آغا لفظو آغا بے دغویی جب کبھی اگر لگتا ہو مطلب دارا غلط مقصد بے غفتو فاما الذین فی قلوبہم غیب فیتبعون ما تشابہ من آغلط بانا بے غفتے گا میں او تیرا مثال پیش کرو خدا او خون دوارا نا دکیس کی نجوڑے خدی چھے کانڈوئی کی سڑی کی نبیاد لوئی کی سڑی دوئی سڑے انا دے وہی نا سمجھ لگ چھے سڑے نا خبر صحیح دا ہو کہ دے والا دا والا ہوئی کی تو سڑے انا دے وہی نا سمجھ لگ سڑے نی دک کشانی دا اگا لفظ مشتبیر دک کشانی یا دے وہی اللہم انی اسألوکا بحق فلان یا بحرمت فلان کلوئی ببرکت فلان نوی دا الفاظ دی دا منقول دی اتمون دی دینا منی کے نوی نا دا لفظ مشتبیر دی سیچے دی لفظ مشتبیر دی جتوی بی برکت فلان نسم اللفظ دا برکت اضافت فلان تشرے دی نو دا اضافت فائل تا دی کدا اضافت مفعول تا دی کہ بی برکت فلان اضافت مفعول تا نمانا اللہ تا چیدکی کم برکت چولے دی پاغی در نسوال کوم ناغو کی جکم برکت اچولے شہر دے آغا خود آغا دا عمل نتیجہ دے او وَاللَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى او گچری نبر دا برکت اضافت فلان تا اضافت مصدر وی فائل تا نو برکت اچون کے خو اللہ دے برکت اچون کے خبر سوگی شکے دے نو یا ایوہ الذین آمنوا اے مومنانو لا تقولوا راعنا موائی الفاظ مشتبی وقول انظرنا اوائی انتظارک منگتا مولانا غلام خیل سے وہی دا کور میدان تا بسین وائی اگر خپل غلط دا پختو ٹکے بنے آگے اگر خپل غلط ٹکے دا پختو اگر بنے آگے لکہ اگر سے یاو کندری ولا تقول لا تقولوا راعنا وهي الفاظ مشتبه وقولوا انظرنا هو انتظارك من غتا مطلب دا داس لفظ نوایا چاہیے کہ اشتباہ پرتویا بجلی